أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآكلة بالتكين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فلا تكونوا حتى تروني، صدق رسول الله فيما قال. قامت أمور الأواز إيشي بو قامت أمور دا همين آية قطمنس حتى بني görmedikçe Resulullah hani saadetinden çıkardı, namazı öyle giderdi. Kâmet ölmüş olur, Resulullah da hanesinden çıkardır. Onun için ayağa kalkarsanız, demek ki hoş olmuyormuş ki, beni görmedikçe kalkmayınız buyurmuşlar. Kâmet ne zaman ayağa kalkılır diyerekten, kâmet ölümlü vakitte ne zaman ayağa kalkılır diyerekten, ulema arasındaki ihtilafta İmam-ı Malik'e göre kâmetten evvel namaza başlanır diyor. Bizim imamımıza göre hayy alessalâh'tan sonra başlanır diyor. İmam-ı Şafii'ye göre namazdan kat-kâmet salat diye biter namaz, kâmet bundan sonra başlanır demiş. Yani nasıl olsa oluyor demiş. İzâ ukîmet salâh ve hadâl aşâ'ı fedd'û bil aşâ. Bahusus şimdi Ramazan'da. Sıfra hazır. Akşam da olmuş. Bu akşam mahsus da değildir. Yani herhangi bir yemek olursa olsun yemek hazırlanmış. Namaz vakti de gelmiş. Kâmet olunuyor. Namaz kılınacak. Ezan okunuyor. Sizin de yemeğiniz hazır yiyeceksiniz. Yemek hazırken evvela yemenizi yiyiniz, sonra namazınızı kılınız tabiri. Burada aşağıda murat akşam namazı. Evet. Akşam yemeği olduğu vakitte namazı var. Yani yemeği yiyip namazı öyle kılmak. Sebebine gelince bu şeyler sınırmış. Zuafı aç. Gönlü meşgul olur yemekle. Yemekle gönlü meşgul olan insana yemeğini yiyorsun. Namazı yiyorsan rahat kılsın. Artık düşüncesi kalmaz yemek düşüncesi. Fakat olgunlar için, kamil insanlar için namazını kılar. Sana vakit bile eğer müsaitse. Bazen oluyor ki akşam namazı kılınıp da yemek yiyip de namaz kılınca kadar akşamın vakti çabuk geçer. Bazen olur ki namaz vakti de gecikmiştir de. Şimdi yemekle hazırlanmış ama namaz vakti de geçmek üzere. Şimdi yemeği yiyorsanız namazın vakti çıkacak. O zaman namazı vaktinde kılmak lazımdır. Bu tehlike olmadığı zaman da yemek takdim olunu denmişse de zuafa içindir. Sabırlı olan insanlar, yemekle ilgisi olmayan insanlar için namazlarını kılmak öftemi yapar. Bir üzüm, bir su neyse. Ondan sonra namazını kılar rahat rahat. Ondan sonra da yemek cihazında hatıradır. Yine ona benzer. اِذَا اُقِيمَةِ السَّلَاةِ وَاَرَادَ الرَّجُلُ الْخَلَىٰ تَلَّبَّ بِالْخَلَىٰ. Ezan okundu, namaz kılınacak, kâmet getiriyor. Fakat daralmış adam. Defi hacet zırhıtı var. Bu defi hacet zırhıtı var ama cemaati de kaçıracak. Şimdi abdesti tazelene çıksa cemaat kaçıracak. Bunun cemaati kaçırması caizdir. Tazelenip, rahatlanıp namazı kılması için cemaat kaçırması caizdir. Hatta evladır. Çünkü gerek yemekten, gerek böyle sıkıntılı bir hal ile huzur olmaz. Sıkıntılı bir hal ile huzur olmayacağı için huzursuz namazla makbul değildir. Onun için huzuru temin etmek için cemaati kaçırmak caizdir demişler. Bu da yine vakit dar kaldı ise namaz, yani namaz vakti geçecekse, yani öğleyi kılıyorsunuz ama ikindi vakti de girmek üzere. Şimdi abdest sahası demekle meşgul olursanız öğlenin vakti çıkacak, ikindi görecek. Burada da kerahatten cahidir demiş muhafetlerden. اِذَا اُقِيمَتُ السَّلَاةُ فُتِحَتْ اَوْوَالُ السَّمَاءُ Efendimiz namaz için kâmet getirildiği vakitte. Bütün sema kapıları açılır diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. فُتِحَتْ اَوْوَالُ السَّمَاءُ وَاَسْتُجِيبَتْ دُعَى Ne kadar dualar varsa bu anda makbul olur. Derler neler. وَاِذَا صَرَفَ الْمُنْصَرِفْ مِنَ السَّلَاةُ Namaz kılındı bitti. Çıktı namazdan. وَلَمْ يَكُلْ اَلَّهُمْ اَجُرْنِ مِنَ النَّارِ وَاَدْخِلْنِ الْجَنَّةِ وَزَوِّجْنِ مِنَ الْحُورِ الْاِنِ demezse. Namazı bitirdi de bu duayı yapmazsa. Nazik de bulduktan sonra. قَالِفِ الْمَلَاكَ Melekler derlermiş ki bu namazı kılıp da bu duayı yapmayan adama yâri yazık olsun sana. اَعَجَزَ اَنْ يَسْتَجِيرَ اللّٰهُ مِنْ جَهَنَّمِ Sen Allah'tan niçin istemedin ki Allah acizim de seni kurtarsın cehennemden? Niçin istemiyorsun Allah'tan cehennemden kurtulmanı? Yazık sana diye ona bir tercih yapıyorlar. Ve kalbi cennet. Cennette lisan-ı hal ile diyor ki yani هَذَا اَعْجَزَ اَنْ يَسْأَلَ اللّٰهُ الْجَنَّةِ Sen niçin Allah'tan namazın arkasında cenneti istemedin? Allah sana cenneti vermekten aciz miydi ki de istemiyorsun mu diye böyle bir ona ayrıca bir hitapta bulunurlar. Ve kâletil hûrîn hûrîn cennet hûrîleri yani cennet hûrîleri derler ki Ya Rabbi hâzâ aciz en yes'elallâhe en yüzevvicehu minel hûrîn Allah seni cennet hûrîleriyle evlendirmekten aciz miydi de istemekten o Allah'tan diye ikaz ediyorlar bizi ki Allah'tan böyle hem dünyevi hem uhrevi isteklerinizi isteyin çünkü sema kapıları açık, dualar müstecaptır o anda. Bahusuz Ramazan'da olursa bu. اِذَا اُقِيمَتُ السَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ اِلَّا الْمَكْتُوبَةِ Bir kere namaza kâmet başlandı mıydı? Artık başta kılacağın namaz, nafile namaz varsa bunlar kullanmaz. فَلَا صَلَاةَ اِلَّا الْمَكْتُوبَ Ancak farz kılın. Mesela öğlenin sünnetini kılmamışsınız. Gelmişsiniz camiye. Kahvede başlamış Nazım Efendi. Ben şu sünneti kılayım da ondan sonra İmam Efendi yetişeyim deme. Uyuyayım ama. Efendim? Öğlendiyse öğlenden sonra kaza edersin. İkinliyse ah olur. Ama her zaman şey yapmamak şartıyla. Affolur dediysek yani her zaman bunu adet edinmemek şartıyla. قُلْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَلَا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ قَالَ وَلَا رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ Sabah namazını falan böyle ya Resulullah dediler. Sabah namazının sünneti için çok tepki var. Sabah namazının sünnetine düşman sizi kovuyor, kaçıyorsunuz düşmanın önünden. Sabah namazında vakti gelmiş, bu fırsatın içerisinde sabah namazının sünnetini kıl ve arkasına fazla öyledir. O kadar tehdit vardır sünnet. Öyleyse sünnet, sabah namazının sünnetinde mi kılacağız? Kâhmet olunuyor. Geç de geldik. Kâhmet de olunuyor. Sabah namazına sünnetini de kalmadık daha. Ha. Evet. Efendimiz dedi ki velâ rakateyl feşr. Sabah namazının sünneti de kılmaz dedi. Yalnız ulemanın şeysi bir rekatını erişir için aklın keserse geride kılarsın. Geride o da. Uzak bir yerde kılarsın. Yetişirsin. Çünkü uzunca okunur sabah namazlarında. Bu uzuncadan istifade ederek de yetişirsen bir rekatına. Aklın kesti ki birinci rekat kılandı ikinci kılınıyor. Ben sünneti de kılarsam ona da yetişemeyeceğim. O zaman sünneti feda eder cemaate. Çünkü cemaat, bakın cemaatle namaz sünnetten eftar oldu burada anlaşılıyor. Şimdi bunun bir şeysi daha aklına geliyor mesela. Cemaati terk ediyoruz ya. Camilerde mesela çok namazlı kılanlar var. Namazlarını hep evde kılarlar, camiye gelmezler. Fakat bunların cezasının ağırlığını bilmem şöyle anlatabilir miyim? Bir baraja su geliyor. Barajın suyunu çalıyor herkes. Sağdan soldan, sağdan soldan. Yahut değirmenin su geliyor. Değirmen dönecek. Etrafından ben bahçemi sulayacağım diyerekten. Öteki de yine tarlamı sulayacağım diyerekten suları çalıyorlar. Su değirmeye tabiatıyla kalmıyor. Gelen su da döndürmüyor değirmeni. Su değirmeni mahsul olmuyor. Barajda baraj olmuyor. Şimdi buradaki hırsızlık değil ya. Su alıyorsun Allah'ın suyundan ama büyük menfaati önlüyorsun. Büyük menfaatleri yok ediyorsun kendi menfaatin için. Bu cemaate gelmemek suretiyle de çok büyük İslami menfaatler yok olur. Onun için cezası çok ağırdı. Onun için Cenab-ı Peygamber dedi ki kâmet olunduktan sonra sünnetlerle de meşgul olmayacaksınız, cemaate öleceksiniz dedi. Onun için la salata li caril mescid illa fil mescid. Caminin komşusu evinde namazı kılmaya hakkı yoktur. Ancak camide kılacaktır namazını. Ama mustar olur, hasta olur, sakat olur, korku olur, tehlike olur. Müstesnalar var. Müstesna olmadıkça namazı camide kılmaya gayret etmelidir. Ki hem sevabı fazla olur, hem cemaat ne kadar su çok ne kadar çok olursa baraj o kadar büyük olur mesela. Değirmen o kadar güzel döner. Su, cemaat az olunca, su da az olunca ne değirmen döner, ne baraj olur, bir şey olmaz. Bu da öyledir. 5 kişinin, 10 kişinin namaz buluyorsun. Bir saftan, iki saftan namaz buluyorsun. O da o kadar dertlidir. Cami dolarsa sevabı da ayrı olur, fazileti de ayrı olur. اِذِكْتَحَلَ اَحَدُكُمْ فَلْيِكْتَحِلْ وِتْرًا Bu sürme çekme. Gözlere sürme çekerler. Kadınlar, kadın şeysi değil, ziynet için değil de gözlerin görümünü artırır, gözleri cilalandırır. Bir sürme denilen, taçtan bir şey vardır madde. Bunu gözlerinizi sürerseniz, tek sürünüz diyor Efendimiz. Vitran. 1-3, ismit dedikleri. Güzel bir şey ama o erkek geceden sürmeli, sabahleyin yıkamalı, gözünde o sürme alameti kalmamalı. Bir de eskiden mesela böyle sular yok memlekette taharetlenmek için, evvelki adet İslamiye'de taş parçalarıyla temizlendirilmiş, taharetlendirilmiş. O da herkesin iktidarına göre, şeysine göre 1, 3, 5, 3 şeysi. 3'ten aşağı olmasın. 7 en nihayeti. Ondan da üstün olmasın. Kurulandırırsınız bunlarla. Tek yapınız yani. Taharetlenmek için kullandığınız taşı da tek yapın. Şimdi eskiden evvela taşlarla taharetlenir, sonra yıkılırdı. Şimdi taş adeta tabii mümkün değil. Suyla yapıyoruz. Ona da hiç olmazsa tek olarak yapmak edilir. Pamuk veyahut böyle kullanılan esbapların bez parçalarına filan yapmak da caiz değildir. Çünkü bu bezler diğer yerlerde kullanılabilir. Pamuk da öyledir. Kağıda hiç caiz değildir. Şimdi Allah'a zirgesin vapurlarda, tayyarelerde filan kağıt kullanılıyorlar umumi şeylerde. Bunun için insan kendi şeysini tedarikli yapmalıdır. Kağıt çünkü ilim şeysidir. İlim vasıtasıdır. Bak şimdi bu kağıt olmasa bu yazıların hiçbirisi olmazdı. Binaenaleyh gerek Kur'an ve gerek sair ilim şeyleri kağıtlar vasıtasıyla bize geldiği için kağıdın kıymeti yüksektir. Onu ayak altında atmak, çiğnemek, hele lazım olursa, hele bugün gazetelere artık vasıta olmuş, adet de olmuş, para kazanmak için herif gazetesinin en başına gayet güzel bir alet yazıyor. Cicili güzel. Görsün de herkes alsın benim gazetemi diyerekten. Bunlar caiz şeyler değildir. Yani ticarete vasıta yapıyor Allah'ın kelamını. Bu da sana kim bilecek bunu? Gazeteci ya yerlerde ayak altına çürüyor, ya halalarda çürüyor, ya bakkallarda kese kağıdı oluyor. Güne tabi yatıyor, ayaklar altına bitiriyor. Onun için onlara çok dikkat etmek lazım. İzâ ekserûküm tarmûhum binneble veştebehû neblekum. Eksür. Yakınlaşma. Düşman size yakın olmadıkça boşu boşuna silahını atma. O zaman okutuyorlarmış ya. Fakat bakıyorsun menzilden dışarıda herif. Boşa gidecek. Boş gürültü yapıyorsun. Bu boş gürültüyle zayi etme mermini. Bugünkü tabiriyle. Bugün de okudu. Fermuhum binnet. Ne zaman yaklaşırsanız o zaman atınız.